Dancing in Gallagher's High Flying Birds w naszej piosence dnia. Do usłyszenia także po 8.30 i w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów trójki. A na naszej liście 8 po 4. tak nas uniosło, że aż poniosło, że aż 12 minut po godzinie 4 zachęcam Państwa do pierwszej porannej korespondencji. A więc przodownicy do dzieła. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Ja powiedziałem budzik? A może i tak. 12 po 4. Trzy szybkie ciach, ciach. Islandii. I to też w pewien sposób koresponduje z tym, o czym dziś w pierwszym sygnale mailowym nasza wierna słuchaczka. Ale zanim to rodzynek w żeńskim gronie, pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na codziennym wahadle Łódź-Grudziądz. Wczoraj 0, a dziś już plus 8. Sucho i pochmurno. Wczoraj 0 plus 8, coś się panu synoptykowi poprzestawiało, a przecież pamiętamy, że za półtora miesiąca... No, już wczoraj za dużo o tym powiedziałem, dostało mi się po uszach, już więcej o tym nie będę mówił, że za niecałe dwa miesiące, znowu dnia zacznie, ale 16,5 minuty po czwartej, pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. SMS-owo pani Mirka z Sandomierza, nie śpi, tak napisała nasza słuchaczka, temperatura dodatnia, 7 stopni, coś się poprzestawiało, a piosenka dnia, ładna. Pozdrawia pani Mirka z Sandomierza w pierwszym sygnale SMS-owym. No i brawo, no i można, i optymistycznie, i żadnego słowa, że za półtora, no już. Panie Budziku, pisze pani Kasia Wiejska, korespondentka, stało się. Epoka lodowcowa nadeszła. Na wsi mazurskiej zimno. To pisałem ja, malutka Kasia. Wielka mamucia Katarzyna. No, zdaje się, że epoka lodowcowa na Mazurach. Ale konkretnie ile, to nie podano. Nie. Ale coś mi się wydaje, że jednak z prefiksem dziś na Mazurach. Ale to gorące pozdrowienia od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. Pierwszy sygnał mailowy. I też ani słowa o tym, że dnia... No już ugryzę się w język. Bo znowu padnie to sakramentalne i będzie na mnie. Trzy szybkie za nami. Kolejne sygnały. Podglądam, nasłuchuję. Krajowe, zagraniczne już za kilka chwil. A na budziku 18 minut po czwartej. A przecież wystarczyło powiedzieć, że jeszcze przez kilkadziesiąt dni dnia zacznie. Dnia będzie przy... No dobrze, już 22 minuty po czwartej. Czwartek przed nami, 9 maja, dziś imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny oraz Mikołaja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Mikołajki dziś tak się jakoś złożyło. Czwartek, 9 maja. Dzień dobry Państwu. Takich sygnałów to się nie spodziewałem. Więcej węgla, to jeszcze. No dobrze, będziemy sięgać po rozgrzewające nagrania dziś co najmniej kilkukrotnie jeszcze, nie tylko w naszym cyklu Trzy na raz, ale to za kilka chwil. Teraz prawie 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z 9 maja. I tak w roku 1502 Krzysztof Kolumb wyruszył z Kadyksu w Hiszpanii w czwartą i, jak się okazało, ostatnią podróż na odkryty przez siebie w 1492 roku kontynent amerykański. Ta wyprawa trwała do 1504 roku. 331 lat temu zmarł Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem. Doprowadził w 1657 roku do zawarcia tzw. traktatów welawsko-bydgoskich, które uwolniły Brandenburgię i Prusy od podległości lennej wobec Rzeczpospolitej. W 1805 roku zmarł Fryderyk Schiller, niemiecki dramatopisarz, twórca nowożytnego dramatu historycznego. W 1860 roku urodził się James Matthew Barrie, szkocki pisarz i dramaturg, który zasłynął na świecie opowieścią Przygodę Piotrusia Pana. Jako sztuka ta opowieść po raz pierwszy została wystawiona w Londynie w 1904 roku. Sam autor zmarł w 1937. No i jeszcze jedna data: w 1874 roku urodził się Howard Carter, angielski archeolog, który w 1922 roku wraz z lordem George'em Cadwaladrem odkrył grobowiec faraona Tutanchamona. Zmarł w 1939 roku. Howard Carter. To kilka dat na teraz. Kalendarz muzyczny już za niespełna godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza rozgrzewająca na dziś. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Bardzo dziękuję za pokrzepiające sygnały, między innymi od pani Janety, naszej wiernej słuchaczki, która to docenia troskę redaktorka, byśmy docenili to, że jeszcze przez półtora, prawie dwa miesiące, no tak, tak, tak, tak, jeszcze dzień będzie ruść. Tak, to wszystko po to, żeby docenić to, jak pięknie teraz za oknami. Chłodno i z południa i południowego zachodu będzie napływała ciepła masa powietrza. Co prawda polarnego, morskiego, ale to już nie arktyczne. Na Suwalszczyźnie dziś przez cały dzień pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na nizinie szczecińskiej po południu możliwe burze, a w Tatrach prócz deszczu ze śniegiem, także w partiach szczytowych sam śnieg. A wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz dość silny i porywisty. Ciśnienie niskie jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Najniższa temperatura 11-12 stopni dziś na Pogórzu, nad samym morzem 16-17 stopni, w głębi kraju 17-18. Najwyższa temperatura dziś, no tak to sobie pan synoptyk jakoś ułożył, w Wielkopolsce oraz na północnym Mazowszu. Do 17, lokalnie do 18. No chyba nie jest źle. Ciekaw jestem, co państwo na nasz cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. trzy różne utwory z różnych epok i właściwie taki jeden temat zrodzi się, ale proszę jakoś specjalnie pochopnie nie podchodzić do tematu, bo może być zmyła przy pierwszej nutce. Redaktorek lubi wpuścić w maliny. No, czasem tak się udaje. 7, 1, 3, 3, 5. Trzy na raz, część pierwsza. Dzień za dniem jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, w moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Zupełnie nie marketingowo, nie korporacyjnie było mówić, że proszę ostrożnie. No i państwo także zachowawczo przy pierwszej nutce. Redaktorek maliny tak czasem potrafi, ale chyba nie dziś, chyba nie dziś. Prościusieńkie zadanie, niemal jak co dzień. 7, 1, 3, 3, 5. Kontakt SMS-owy w sprawie 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Za 24 minuty 5. Druga i trzecia nutka. We'll be right back.

i już pozamiatane. I po wszystkiemu w naszym cyklu 3 na raz. Maj? Znowu majówka? Pani Aneta i pani Teresa z Nocnej Zmiany. Majówka? Może? Pani Kama z Wyszkowa pozdrawia. Zimny maj. Otóż to, zimny. Pozdrawiam. Pan Wojtek z Ciepłego Lasu, gdzie 13 stopni na termometrze. 13? Gdzie teraz 13? Nie mamy konkretów, ale pewnie za chwilkę pan Wojtek się odezwie. Pan Adam z Nocnej Zmiany. Tak sobie myślałem, zimny maj jako pierwsza myśl. Zmyłka, ale zimny drań wszystko zdradził. Dziś zimno. Pozdrawiam gorąco fanów Tottenhamu. Pan Adam też z Nocnej Zmiany. Zimny, zgadłam, Hela z Gdyni. Ciepłości, słoneczności i dobroci. Zimny Romek z Zakierownicy i jeszcze zimny maj albo majówka. No też taki trochę zmylony. Pan Bogdan w naszej skrzynce SMS-owej. Temperatura. Ja Jacek, to od Radomia. Niech będzie i taka odpowiedź, tak to podpisane. No, najogólniej z wyróżnieniem, tak moglibyśmy to dziś nazwać i w naszym cyklu 3 na raz. Mówiłem, że prościusieńkie zadanie, mówiłem. Wyjątkowo zimny maj i nie o maj, tu chodziło i nie o majówkę. Andrzej Zaucha, już taki jestem, zimny drań. I na zamknięcie dzisiejszego naszego cyklu 3 na raz. Ania Brachaczek z przyjaciółmi, z między innymi Malego Rockers. Jest mi zimno. Komu zimno? Ręka do góry. Ja tylko powiem, że jest 4:44. No, prawie. Did I stop and watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, I feel like a town song. Just another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Są mi pocieszające sygnały od państwa. Nie, nie, nie, to już tylko czarno-biało, że albo ciepło, nazwijmy to ciepło plus 13, albo zimno, jak słyszeliśmy w pierwszych sygnałach od państwa. Nie, nie, są jeszcze pocieszające sygnały. Bardzo za nie dziękuję. Na dzień dobry pozdrowienia dla wszystkich z A4. Trasa Rzeszów-Poznań na wysokości Krakowa 6 stopni. To pan Przemek z Babicy. Bardzo dziękujemy. Dziś wyjątkowo wszystkich budzikomaniaków, budzikowców na kawę z cynamonem. Zaprasza pani Bożena z Częstochowy. Zdaje się, że dziś wolny od jazdy rowerkiem. No to i spore grono pewnie pojawiłoby się maniaków, budzikowców na kawie z cynamonem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Na nasłuchu od północy odhacza listę obudności pan Tomek, dziś na trasie z Kruszwicy do Karczewa. Pani Agata z Krakowa, tośok, termiczny plus 8 na polu. No i pocieszenie od pana Pawła, że przecież jeszcze ta zima musi kiedyś minąć. No pewnie, tylko szkoda, że to już wiosna w połowie. Sygnał od pana Kuby. Jak zwykle na słuchu lekkowóz. Pan Waldek z Krasnego Stawu. Nie wiem, czy to jakieś czary, czy co, ale rozjaśnia się. Może ta muzyka tak działa. Może właśnie robi się pomarańczowo-różowe niebo za oknami na Myśliwieckiej również. No i zdaje się, że to pierwsze promienie słoneczne już powinny do nas docierać. Pani Kinga z Lubielszczyzny. Wita, wstaje, słucha, miłego dnia życzy. Bardzo dziękujemy. To już czwartek, takie przypomnienie, że to mały piątek. W Łambinowicach też czwartek i plus 11. Ciepło. W drogę do Opola na 12 godzin. Pan Sławek tak się jakoś zaznacza na naszej liście obudności. Tyle godzin z trójką. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry. Pani Katarzyna też w drodze do pracy. Kłaniamy się nisko. Pani Iwona z Nysy. No, mnie to wcale nie cieszy, ale ciepło, bo 10 i wieje. A nie cieszy to, że zaczęło padać w Nysie i okolicach. Sygnał od pani Eli. Na liczniku w Opolu 11 stopni. To meldunek jak co dzień sprzed lustra podczas malunku. I przypomnienie, że czwartek to taki mały piątunio już. Spod sterty papierów z nad dużej białej. Optymistycznie pani Asia spod Konina tak też spogląda na rzeczywistość. Pani Ola w drodze do pracy życzy wiosennego ciepła. To raz. A dwa, człowiek nie czuje, ale przytył 2,5 kilo. Może to po świętach, może po majówce. Minie, panie Aleksandro. Proszę się nie przejmować tym. Przynajmniej ja tak sobie to mówię. No i jeszcze pocieszenie od pana Rafała z Bielska Białej. Redaktorku, to nie dnia będzie ubywać, a nocy przybywać. O, tego się trzymajmy. Optymistyczna wersja. Zupełnie inaczej brzmi, ale na jedno wychodzi. Za 10 piąta. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, and don't come try. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call. Na co? 7 plus i solidnie padało zielono, że hej, ze Stade pan Henryk, gdzie w ciągu dnia ma być plus 14. Ciągle pada, to z Wiednia od pana Stefana, od pana Piotrka z Harrogate na liczniku 7 stopni, maksymalnie 9 w ciągu dnia, no ale pogoda ma się poprawić, oby. I tego życzymy nie tylko za sprawą brytyjskich synoptyków. I jeszcze pan Paweł pozdrawia z Moskwy, tam dziś wielkie święto, tam też dziś będziemy. Za 6 minut piąta.